राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 18 अगस्त 2001 साईं लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृत्री सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वश्रेष्ठ है सच्चिदानंदमय है और संपूर्ण कारणों के कारण है सभी उन्हीं का स्वरूप है ऐसा यदि बात ऐसी बात को पक्के रूप में मान लेते हैं तो क्या हमारा ये मन बुद्धि का संसार में जो भटकना हो रहा है ये सब मिट करके सब ठोकरे खा करके सही बिल्कुल बिल्कुल मिट जाएगा आप इन बात को पक्के मानो बिल्कुल मिट जाएगा एकदम सच्ची बात है देखो एक आपको बात बताएं आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ कि इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये उद्देश्य बनाए बिना होगा नहीं ये दुनिया में हमारे भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार वाले कोई भी नहीं चाहते परंतु हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है ऐसा पक्का विचार करो फिर सब ठीक होगा सब ठीक हो सब अपना उद्देश्य ध्येय एक बना दो आपसे प्रार्थना है सब भाई बहन सब अपना उद्देश्य ये है और क्या करना है अपने करना क्या है जगह साधु है जगह विधवा है जगह कुमारी रह गई और कोई काम नहीं है सोरा सोरी नहीं है वे आदमी क्यों नहीं लगते हैं मन कर रखा है क्या कहो संसार में संसार में काम नहीं कुछ भी साधु बन गए उनको क्या काम है सच्चे हृदय से इसमें लग जाओ विधवा वो है उनको बिल्कुल इस काम में लग जाना चाहिए अपने क्या मतलब है निर्वाह होगा निर्वाह हो जाएगा कैसे मिलेगी रोटी जो भगवान जाने जगह पास में रुपया जमा किया है उसी जल्दी उन्नति नहीं हो गई ध्यान देकर सुनना सब ने समझ रखा है कि हमें रोटी का प्रबंध हो जाए पीछे भजन करेंगे वो संबंध आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देगा आपके पास कुछ नहीं हो कुछ नहीं हमारे पास में रोटी कहाँ मिलेगी पता नहीं उसमें जितनी जल्दी उन्नति होगी इतने रुपया रख करके साधन करने से उन्नति नहीं होगी रुपयों का आधार रहेगा आधार रुपयों का सहारा रहेगा रुपयों के सहारे से कल्याण नहीं होगा रुपयों के सहारे से कल्याण नहीं होगा उद्धार नहीं होगा पक्की बात है दिखता अच्छा है कि प्रबंध अच्छा है अपने पास में रोटी का भी ठिकाना ना हो क्या खाएंगे कल क्या काम के काम मिलेगा ऐसा हो तो उसकी उन्नति बहुत जल्दी होगी यद्यपि एक आपके जज्बा नहीं है परंतु मेरे पास जज्बी है ये बात अपना कोई आधार नहीं अपने पास में कोई सामान नहीं कोई आधार नहीं है उसमें आध्यात्मिक उन्नति हो गई रुपया जमा अलग कर गए और ये ब्याज से काम कराए गए उसमें जल्दी उन्नति नहीं हो गई रुपयों का सहारा रहेगा, बीच में रुपयों का सहारा, वो जल्दी उन्नति जोड़ देगा। हाँ बात है, इतनी कड़ी बात है। जो साधु बढ़ गए उनकी जरूरत क्या है, वह चाहे तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, बहुत जल्दी। जो साधु बन गए, जो विधवा हो गई, जिन्हें कोई नहीं है, सहारा नहीं है, ऐसे आदमी बहुत जल्दी उन्नति कर सकते हैं। ध्येय पक्का हो, रुपया जमा करके साधन करेंगे, जल्दी उन्नति नहीं होगी। वो रुपयों का सहारा रहेगा, रुपयों का सहारा, भगवान का सहारा नहीं होगा, अनन्य भाव नहीं होगा, कठिन है काम, पूर्व पास में कुछ नहीं हो तो स्वरूप दर्शन हो जाएगा। ध्येय केवल परमात्मा में प्राप्ति है अपना, केवल आध्यात्मिक, तो आपका काम ठीक होगा। कुछ भी आपके सहारा होगा तो वो काम ठीक नहीं होगा। दिखता ठीक है, जरा प्रबंध हो जाए फिर निश्चिंत भजन ही करेंगे। निश्चिंत नहीं कर सकोगे, सारा रुपयों का रहेगा, भगवान आए, अनन्य भाव नहीं हुआ, अनन्य चेता सतम, भगवान ने अपने को स्वरूप बताया है, अनन्य चेता, अनन्य, कोई सहारा उधर नहीं, रोटी का नहीं, कपड़े का नहीं, रहने का नहीं, कोई सहारा नहीं। वो अगर लगे तो बहुत जल्दी उन्नति मिलेगा। कई आदमी नहीं है, क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा हो तो हम भजन करते। झूठी बात है, झूठी बात है, झूठी, असली नहीं है। अपना कोई सहारा नहीं, कोई रोटी का ढंग नहीं है, कपड़े का ढंग नहीं, रहने का ढंग नहीं, मकान नहीं, कैसे है वे जल्दी उन्नति करेंगे, आज यात्रा जल्दी होगी। ये सहारा अच्छा नहीं है, दिखता अच्छा है, दूसरों को देखे कि मेरे सहारा है, मेरे इतना रुपया है, मेरे ब्याज आता है, उस ऐसे है, वो ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या हुआ। आप ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, जो सहारा नहीं, कुछ सहारा नहीं हमारे पास, ना काम धंधा है, ना का हमारे पास रुपया है, ना ब्याज है, हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत भाग्यशाली है वो, भाग्यशाली, भाग्यशाली, रुपया जमा करके भजन करते हैं, उनका भजन देते सिद्ध नहीं होगा। प्रभु का अभिमान रहेगा और सार रहेगा, परमात्मा का अनन्य भाव दे, अनन्य चेता सतम योमान स्मृति दे तस्म, अनन्या अनन्या अनन्य चेता सतम योमान स्मृति शुरू हुआ, अनन्य अनान्य अन्य अनुसार हुए, हमारे कुछ नहीं, रोटी डाटा भी नहीं, पानी डाटा नहीं, उनके बहुत जल्दी उन्नति है, बहुत जल्दी उनके मन में कोई आधार नहीं है, रुपयों का आधार है, उन्हें जल्दी उन्नति। आपकी कोई शंका हो तो कुछ नहीं, शंका हो तो मेरी बात ये है, कोई सहारा नहीं, हमारे कोई मकान है ना, कोई हमारे कुछ नहीं है, डांग दे रहा, डांग पर दे रहा, नाम पर दे रहा, नाम पर दे रहा, लकड़ी पर दे रहा, लकड़ी लकड़ी पर दे रहा, नाम है ना लकड़ी, कुछ सामान लकड़ी के बांध दिया, कुछ ले लिया, कुछ दिए, बड़ी जल्दी उन्नति होगी। कुटुम्ब है, हमारे इतने पैसा है, इतना ब्याज है, मेरे भजन करेंगे, नहीं कर सकते, रुपयों का सहारा रहेगा, भजन नहीं होगा। सच्ची बात है, एकदम बहुत जल्दी उन्नति होगी, नहीं तो जल्दी उन्नति नहीं होगी, इतना सहारा इतना रुपया जाएगा, बिल्कुल नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल भगवान है, केवल भगवान है, बहुत जल्दी उन्नति होगी, बहुत जल्दी, ये बात है। मन में सहारा अच्छा नहीं है, असत का सहारा अच्छा नहीं है, असत के सहारे से ही नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान होगा, असत के सहारे से। अनुसार ऐसे और आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। मैं शब्द हूं आज सुबह बात चले तो मैं आपको चेत हुआ नहीं पता नहीं है मेरे को चेत हुआ कहा कि हमारे ये मन में आती है तो भाई खुद शिला खुद बात मैंने बताई बताई तो आपको हमारे फायदा हुआ खुद अगर संसार में आ जाए सच्चा है झूठा है ये विचार करो असत्य का त्याग करना बहुत बढ़िया चीज है असत्य सहारा पड़ रहा है असत्य का सहारा है हमारे घर है हमारे कुछ है हमारे पास रुपया है हमारे पास ये है अज्ञातवंदी नहीं कर सकते अज्ञातवंदी नहीं कर सकते आज सुबह बात बताई उसमें एक बात बहुत दामी है बहुत दामी है कुछ भी आ जाए कहीं बात आ जाए सत्य क्या है सत्य असत्य का त्याग असत्य का त्याग करता है एक बात याद रखो निहाल हो जाओ कि संसार आ जाए संसार सत्य का सत्य नित्य का नित्य है बाद विचार करो अनित का सहारा हो गए नहीं होगा उन्नति नहीं होगी अंतिम सहारा नित्य का आश्रय केवल नित्य का उसे ठीक होगा होगा उसमें संदेह नहीं अनित का सहारा काम का नहीं है दिखता है ठीक कहते हैं भजन स्मरण करेंगे कोई तरी चिंता नहीं ब्याज आएगा उनसे काम करेंगे भजन करेंगे नहीं संसार आ जाता है सत्य का सत्य असत्य का त्याग करना ही पड़ेगा अध्यात्म चाहते हो असत्य का सहारा छोड़ना पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा अरे उन्नति जरूर होगी इसमें संदेह नहीं है हमारे को बातें बहुत अच्छी मिली है बड़ी उत्तम बातें मिली है आप बहुत जल्दी अपने अवलोकन कर सकते हो तो बात एक ही एक ही परमात्मा का है सारा चाहिए अनन्य चेता सर्वतम योग तसे हम अनन्य चेता अन्य चित्र है अन्य नाशन नहीं है तीन बात तीन बात है तीन बात अनन्य चेता अनन्य चेता अनन्य चेता तीन बात अनन्य चेता सततम वित्त सदूल्य अनन्य चेता याद हो तीन बात तीन बात एक अनन्य चेता अन्य कोई सारा अनन्य कुछ सारा है ही नहीं रोटी भी कल कहाँ खाएंगे पता था अन्य चेता सततम निरंतर जिस जिसे मालूम हुआ मरने तक सुबह उठे से शाम तक ये देते सर तीन बात याद रखो अन्य चेता सततम मन निरंतर जिस दिन मालूम हुआ तो उसे मरने तक और नित्य सर सुबह से नहीं शाम तक फिर बात याद रखो अनन्य चेता और कोई इशारा नहीं और कोई इशारा नहीं कोई आधार नहीं सत्संग से लाभ ज्यादा होता है पर सत्संग का भी सारा पकड़ोगे सारा नहीं सत्संग से लाभ ले सारा मतलब सारा मतलब लाभ दे सत्संग से बहुत लाभ होता है बहुत लाभ होता है सत्संग से बहुत जल्दी उन्नति होती है मन सारा नहीं अनन्य चेता अच्छा सततम जिस दिन मालूम हो जैसे मरने तक वो नित्य सुबह से नहीं शाम तक तीन बात याद करो अनन्य चेता और सततम और नित्य शांत सुबह ले लो शाम तक नींद खुले तब से नींद लिया जो तब तक ये नित्य शांत और सततम जिस दिन लगा उसे मन तक जिस दिन लगा उसे मन तक ये अनन्य चेता और साधा नहीं तीन बात उसके भगवान शुरू बोलते भगवान शुद्ध हो जाएगा शुद्ध अनन्य चेता सततम और नित्य शांत सततम तो मरने तक और नित्य से सुबह से ले शाम तक नींद खुलने से नींद आ जाए तब तक नित्य सततम और नित्य से और अनन्य चेता तीन बात तीन बात उसके लिए मैं सुन लू तीन बात सिद्धांत है सिद्धांत अनन्य चेता और कोई सिद्ध नहीं और कोई सारा नहीं दिखता है आप लोगों को देता है इनके तो रुपये पैसे है हमारे पास रुपये नहीं है हमारे पास रुपये तो हम भी बचत करें झूठी बात है बिल्कुल झूठी बात है झूठी बात है रुपये वाले कितना बदल करते हैं जिनके पास रुपये आए हैं वो बचपन कितने गाड़ी लग गए नहीं लग सकते सारा झूठ का पकड़ रहा है कैसा खाने का पीने का रहने का कोई प्रबंध नहीं तो बहुत जल्दी उन्नति होगी परमात्मा के पास बहुत जल्दी उन्नति होगी सच्चे दर्शन लग जाओ होगी ही नियम है कोई सहारा नहीं कोई रुपया पैसा नहीं कोई आमद नहीं कुछ नहीं रुपया जमा करे करने वाला इतनी उन्नति जल्दी नहीं कर सकेगा वो जड़ का सहारा जड़ का आश्रय जड़ का बाधक है उस बाधक है कोई सहारा नहीं बहुत जल्दी उन्नति होगी बिल्कुल सच्ची बात है एकदम ठीक बात है एकदम ठीक बात है हमारा तो कुछ नहीं है हमारा तो कुछ नहीं है उसे हुए बोलना जानो को या अल्प बुद्धि मन भेगत है बोलना जानो को या अल्प बुद्धि मन भेगत है मैं नहीं जाके हरी हो या तो मैं जान सका नहीं जाके हरी हो जे कोई नहीं है कोई सहारा नहीं है उसमें सारा रुपया ना है ब्याज ला है आमद है घर वाले देंगे मैं जानू को अल्प बुद्धि मन दे मेरे पर नहीं जाके हरी हो जिसका कोई नहीं हो उसे भगवान पे रुपया है उसमें भगवान नहीं होते रुपया है उसमें भगवान नहीं होते ज्यादा रुपया वाले सत्संग कर सकते नहीं सत्संग कर नहीं सकते सत्संग में ठहर सकते नहीं मैंने आदमियों को देखा है आदमियों को देखो दलाली करते थे सत्संग में रहते थे रुपये पास में हो गए सत्संग नहीं आते मैं जानता हूँ मिलते हूँ जानता हूँ अब उनका शरीर है कि नहीं करती मन पता वे जितने सत्संग में आते थे रुपये पास हो गए उतने ही आते थे रुपया होने पर नहीं आते थे दलाली करते सामान से कुछ ये मेरी देख ली बात है बड़े सच्ची बात है जिसे कोई नहीं होता नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सोता जब कोई नहीं होता तो भगवान होता तो और जगह सारा है ही नहीं रुपया को सारा नहीं ब्याज का सारा नहीं कोई पैदा नहीं कोई पास जमा नहीं बहुत जल्दी उन्नति हो गई तो सारा किसका है संसार में आता है ये सच्चा है झूठा असत्य है तो असत्य का सारा बदलो बड़ी भारी उन्नति हो गई बात तो आप हो गई सेहत मेरे को हुआ आप गई हुआ बहुत बढ़िया है आजा सारा और सत्ता ही झूठा के दासवाद बिल्कुल नहीं, दासवाद का सारा काम का नहीं, बिल्कुल काम का नहीं। अविनाशी का एक ही सर और कोई सारा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अकिंचन अकिंचन अकिंचन सनातन जी ने नाम लिखा है, लिखे अंश अकिंचन सनातन अकिंचन, कुछ पास में नहीं, कुछ भी नहीं है। भगवान ने जो रुकमणी से हुआ अकिंचन वयम भद्रे अकिंचन जन प्रिया निष्कंचन प्रिया, अगर निष्कंचन है भागवत में निष्कंजना वयम भद्रे और निष्कंजन जना प्रिया जिन निष्कंचन कुछ नहीं, भाग्यशाली है भाग्यशाली है हम से भाग्यशाली है। बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया बात। रुक्मणी घबरा गई, रुक्मणी घबरा गई, मूर्छित हो गई, तो चारों हाथों से उठाए हो कि मैं तो बात कर रहा हूँ। भगवान ने कहा निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात प्रायेण न याज्ञा माम भजंती सुमध्य में। हम निष्कंचन है, भगवान निष्कंचन है, कुछ नहीं वो अपनी चीज कोई है। यह बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी ऊंची बात है। सारा वजह रुक्मणी जी का उत्तर है, रुक्मणी जी का उत्तर है कि निष्किंचनो ननु भवान न यतोस्ति किंचित, बस इतना ही है। आपके अलावा कुछ नहीं है, इस कारण से आप निष्किंचन हैं। अपना कुछ है ही, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं। ऐसा पुरुष होगा उसे जल्दी उन्नत होगा एकदम, बहुत मार्मिक बात है। देखिए अनुभव फैशन सा राजा क्या संसार सच्चा है क्या, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। धोखा होगा धोखा, धोखा होगा धोखा, इस वास्ते अपने पास कुछ नहीं। बहुत मौज की बात है, बड़े भारी आनंद की बात है, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। कोई भी सहारा है ब्याज का सहारा है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगा, बाधा हो जाएगी, बाधा हो जाएगी। आप विचार करो, बहुत लाभ की बात है, बहुत ऊंची बात है, बड़ी सीढ़ी बात है। वो सच्चा है क्या संसार, बस संसार बाजार सच्चा है, धोखा है धोखा धोखा, धोखा होगा धोखा। सहारा है कुटुंब का सहारा है, बेटों का सहारा है, ब्याज का सहारा है, सहायता ले सहारा है, चलता है कि ठीक है, बिल्कुल आध्यात्म उन्नति में बाधा है। अपना कुछ नहीं, भगवान रुक्मणी जी कहे मेरे साथ संबंध क्यों किया तुमने, शिशु में राजा था वो बढ़िया था, घबरा गई। हम भी निष्कंजन प्रिया कुछ नहीं, पास कुछ नहीं, निष्कंजन हम लोग निष्कंजन है, निष्कंजन में प्यारे हुआ कुछ नहीं हो आपके पास। देखो तीर्थ प्रसाद देखो धनियादि में सत्य नहीं मिलेगा, धनिया नहीं टिक चला, टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, बहुत भारी बात। निगर को बहुत लाभ बात है, बहुत लाभ बात है। विधवाओं आए, पूरा हो गया, साधु हो गया, अब वे भी भजन नहीं करते तो कौन करेगा? ये भी करते नहीं, साधु हो गया, वो बुरा टूटा काम है, ये भजन नहीं करेगा। संसार राजा टुकड़ा लंबे लंबे दांत, भजन करे ऊपर उतने तो काटे हाथ, हाथ काटेगा, नुकसान करेगा, बड़े बड़े नुकसान होगा। गृहस्थी का टुकड़ा और लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो खेत काटती हाथ। अच्छा नहीं है सारा, अच्छा नहीं है सारा, सारा क्यों मर पाएगा? अन्य चेता सतम यो मांस में मिट्टी सा तस्म सुनवा अन्य चेता अन्य एक एक सिवाय भगवान ने कोई सारा नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं पास में, दिखता है फायदा नहीं है, फायदा असत्य है, सारा असत्य का मतलब ये बिल्कुल छूट जाएगा, छूट जाएगा एकदम। बात बढ़िया ध्यान देगा ने नेता ने हमारे फायदा हुआ, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात। जितना झूठा सहारा है असत्य का सहारा है तो पड़े अटके क्यों है? असत्य का सहारा आएगा, असत का सहारा देने जाने हुआ असत का त्याग, ये बस सार बात है, जाने हुआ असत का त्याग बहुत सार बात, मामूली बात एक है, जाने हुआ असत का त्याग, आपके जाने हुए, आपके माने हुए, आपके स्वीकार किए हुए असत उसका त्याग कर दो, आपकी उन्नति होगी ही संदेह नहीं है, असत का सारा पकड़ते होंगे। एकदम ठीक बात, होश आ जाए, होश आ जाएगा, होश अनन्य चेता सर्वतम यो मांसा, संसार का सहारा, रुपयों का सहारा, चीजों का सहारा आदि में उन्नति नहीं होने देगा। मन में एक सारा पकड़ा हुआ है, हमारे में ब्याज आता है, अब भजन सब करेंगे, भजन रुपयों का होगा, रुपयों का असली चिंता रुपयों का होगा, हमारे में कुछ नहीं है, भगवान की कृपा होगी बड़ी भारी। बोल न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जान लूंगा, नहीं जाके हरि हो कुछ नहीं होता, उसके भगवान होते निष्कंजन प्रिया, निष्कंजन वही मर्जी, निष्कंजन प्रिय असली बात, असली भगवान ने कृपा हो कृपा कुछ है, मेरे सारा कोई नहीं, कोई सारा नहीं, फिर सारा भगवान व्यवहार, रोटी का ढंग नहीं, कपड़े का ढंग नहीं, रहने का मकान नहीं, कुछ नहीं, हमारे पैरों में जूते नहीं, सिर पर छाता नहीं, कपड़ा पूरा नहीं पहनने के लिए, संत बन जाऊंगा, संत महात्मा बन जाऊंगा, बिल्कुल सामने असत का त्याग, असत का त्याग, असत के त्याग के बाद में सत्य ही रहेगा और रहेगा क्या, आप बताओ, असत का त्याग करने पर शेष में सत्य ही रहेगा और क्या रहेगा, आप बताओ, असत का त्याग करने पर सत्य ही रहेगा, सत्य ही रहेगा, सत्य तो असत्य से काम कीजिए नहीं, एकदम ठीक बात, एकदम अच्छी बात, एकदम बढ़िया बात है, असत का सहारा नहीं, निष्कंजन निष्कंजन प्रिया। खुश है, हमारे कुछ है ही नहीं, खुश है हमारे पास कुछ नहीं है। तुम बड़भागी हो, बड़भागी हो, ज्यादा रुपया वाले दुर्भागी है, खर्च नहीं कर सकते, ज्यादा रुपया वाले खर्च नहीं कर सकते। साधुओं को रोटी भी मिलती है, गरीबों के घर से मिलती है, धनियों का धन नहीं मिलता, धनियों के घर से रोटी नहीं मिलती साधुओं को। हमारा देखा हुआ, हमारा हम भूत भोगी है, क्या वो पता नहीं है। गरीबों ने घरों पर ठेठ सर जासू लगे पास में लाठी भरे, कहाँ जाए बाबा जी राय जा नहीं सकते, घर में जा नहीं सकते। तो गरीबों के द्वारा गलती मिलते निष्कर्ण है, अभी बड़ भाग्य को भी न बनता, खर भाग्य बनता को भी नहीं पाने वाले, को भी न बनता खर भाग्य बनता को भी नहीं पाने वाले। हरी हो ये तो मैं जानू सदा, नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जानू सदा। सच तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत उत्तम चीज है। आप ये बिगड़ गया फिर संसार आ जाता है। अरे संसार सत्य है, असत्य है, असत्य फिर सारे जुगड़ो असत्य का साथ है, असत का त्याग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। जाने हुए असत्य का त्याग, जाने हुए असत्य का त्याग, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्संग करने वाले भाई है, उनके भी मन में ऐसी आती है, मैं ना है उसके मन में आती है, क्या करें हमारे पास पैसा नहीं, पैसा है तो भजन करें, भजन करें, बहना पैसा होगा तो भजन नहीं करोगा, कर सकूंगा नहीं, बैम बैम पड़ता है। मैंने पूछा है धनी आदियों से, आप 3 साल पीढ़ी पीढ़ी तक कुछ नहीं करो तो खावट नहीं करना ही है, भजन नहीं कर सकते, कमाओ कोई तरह रुपया पड़े फिर कमाओ, उधर कमाओ, भजन नहीं कर सकते, असत का सार आ गया, भजन कैसे करेंगे। दिन में बातों बस भी हो रहा तो भले जब नींद, भजन कहां से कर बिगाड़ो दो बहु रो भीद। दिन में बातों बस भी हो रहा तो भले जब नींद, भजन कहां से करे बिचार दो बहु रो भीद, दो बहु रो भीद। बताओ इनके सारे धोबन धोबन धूल दे दीन वतरण दारे, धोबन धोबन धूल दे दीन वतरण दारे, दीन वतरण धूल दे कर द्वारे बोल, मन का देगी पाए रे क्यों रखे है पोल, मत रखे तो पोल मते ही उड़ रहे सारे, कह दास भले करना बजना रहे भजन करना है तो सारा बन गया, नींद वतरण दे धूल दे धूल दे सारा है मुझे करेंगे नहीं कर सकते, भजन नहीं लग सकते, बहुत बड़े भारी बिगड़ है। आपके जस्ते ही नहीं हम ज्यादा नहीं, वो तो बाहर बिना हार सच्चे हृदय से भगवान में लगे हो भाईयो बहनों, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, बहुत फायदा हुआ। उद्देश्य एक बना लो सब भाइयों से बहनों से कराए, हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची बात है। महाराज जी पेंशन है, ब्याज है, इनका इनकम तो होती है, इनका सहारा कैसे छूटे है? जिंदगी भर इसी से काम चलाया है, पेंशन मिलती है, सरकार देती है, मरेंगे तब तक वो देगी, अब उसका सहारा तो लिया हुआ, वो सहारा कैसे छूटे, ऐसा पूछ रहे हैं। आप सारा छोड़ कर देखो, मेरे को कहते हैं तुम पढ़े लिखे हो, इस बारे तुम्हारा गांव चलता है। शंकरदास जी थे, शंकरदास जी पढ़े लिखे नहीं, क्या कमी रही, सत्संग माता रात को बैठता रंडा रात हमारे नहीं लेता है बात करने, ऐसा बढ़ता हो करता काम अच्छी तरह चलता, रोटी मिलती, कपड़ा मिलता, लोग जल्दी उठ कर गए झाड़ू देता गलिया में, गलिया में झाड़ू दे वो तो झाड़ू दे सब हुआ पास में कुछ नहीं। बाबा जी दुख बड़ा लिखा ज्यादा नहीं, व्याख्यान लेता नहीं, मैंने गए थे पढ़ा लिखा हो था काम चले मैं क्या करू, काम चलेगा कुत्तों के क्या कमाई है बताओ, कुत्तों के क्या है, बिना जोड़ी का फकीर है, जमीन है, जायदाद है, रुपया जमा है, क्या है, वंश बढ़ रहा है, वंश चलता है, कुत्ता है, बताओ क्या है, और जीव का क्या है, क्या जीव का बताओ, खेत है, जमीन है, रुपया है, रहने में मकान है, जैसे उठल उठ जाए सो जाए, लंबा पैसा क्या है बताओ, बताओ आप क्या है उनके पास में, वंश होता है वंश, सारना कुतिया कथा आती है राम जी के राज्य में, राम जी के राज्य में शारदा को दिया कुत्ते ने मारे ना मैं मार मेरे को मारते है जो मैं झार के न्याय करोगे, क्यों मारा, क्या अपराध किया, कि ये मुंह लगा देगा, लगाया क्या लगाया तो नहीं तो मेरा समझा हुआ है नहीं लगाएगा, क्यों मारा इसको, दंड दिया हमारा राम जी ने, क्यों बिना अपराधी को मारा है, अपराध क्या किया इसने, शारदा को त्या बच्चा था, कोई काम आपको नुकसान कुछ नहीं किया, मरे क्यों, कोई नुकसान करा बताओ, बिना सहारे जीते आदमी बहुत से, शंकरदास जी बीमार थे, बीमार माथा माथा नहीं आगे बात है, तो लुगड़ा ने आगे नया पकड़ा, अरे मैंने राणा छुए रे राणा कड़े कड़े मैंने राणा छुए राणा छुए मैंने छुए राणा राणा दया आई भाई साधु है बीमार है बड़ा बेचार है हाथ लगा दिया गले काटे गले सेवा करे हुए मन है राणा छुए रे राणा छुए रे लघु शंका के लिए ले जा रहे थे उनको लघु शंका लगी आई वो लघु शंका के लिए ले जा रही थी बाबा जी पूछा जा रहा मैंने पिछले माँ है ना माँ मार होती थे ये मातृशक्ति है ये दया होती दया जाने शक्ति नहीं समझ जाने गुणागढ़ होता था सबका होता है, निर्वाण सबका होता है। निर्धन सभा उनके पास सब होता है, सर्वा भगवान करते हैं, भगवान का सहारा रखो। ऐसी बात है, जोधपुर में सत्संग होता था, सत्संग में आज बैठा जो बैठा, आज थप्पड़ लगाई मारे, थप्पड़ लगाई मैं थप्पड़ हाथ में, मैं बैठा करने वाला ऐसे तो बोले एक ही शकरदा से लगाई है कि जी आप ताकत है, आगे थप्पड़ लगा स्वभाव है। बाहर चंदा हो रहा था, बाहर चंदा कर रहे थे कई लोग, तो कहा कि आप तो यहाँ व्याख्यान देते हो, बाहर वहाँ पर चंदा करते हैं आपके नाम से, आप इतना ही ध्यान नहीं रखते। बैठे ध्यान नहीं देते हो, लोग चंदा करते हैं सत्संग बैठे सत्संग आप गया ताकत आज मैं थप्पड़ मार दो मेरे, सब लोग बिजली क्या करते हैं, ये लोग चंदा कर रहे हैं, इसे ध्यान नहीं देते, ये ख्याल तो करो लोग चंदा कर रहे हैं ऐसे पास में कुछ नहीं, रोटी मिलती, कपड़ा मिलता था, काम करते थे, ये बात है भाई, एकदम ठीक बात है। और भाई ये हुआ, और श्रद्धा भगवान के नाम का कीर्तन कर दो। देखो एक बात बताऊं, मैं बात बताऊं जो आप करो, मेहरबानी करो बताऊं, करोगे आप सब करो। हरे राम हरे हरे कहते पाप नष्ट हो गया, संसार का सारा दूर हो गया, हरे राम कहते हैं सिद्धि होगी भगवान में, हरे राम राम राम हरे हरे, संसार दूर, हरे कहते हैं संसार दूर, और राम कहते हैं कृष्ण, कहते हैं कृष्ण भगवान दूर, और हरे कहते हैं संसार से दूर, हरे कहते ही संसार से दूर, हरे राम राम कहते हैं भगवान में सिद्धि, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एक एक नाम के साथ में यह चिंतन करो। हरे कहते ही संसार का भाव, राम कहते ही भगवान में स्थिति, कीर्तन करो, कीर्तन करते हुए ध्यान करो, क्या ठीक है नहीं? हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, संसार का भाव है भगवान का भाव, संसार का भाव भगवान का भाव, भगवान संसार का भाव भगवान का भाव, कीर्तन में या भीति रखो। सब भाई बहन समझ गए नहीं? हरे राम हरे मानो संसार नहीं, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बहुत बढ़िया है, ध्यान रखो ये मन कर रहे हो। सब भाइयों से सब करना।